kabisa upendi wasingepotea. Daniela, ila wewe jua maisha sikitu. Nimekubamba na kutongoza, kila moja na kuitaji uwe kwake, wengine mpaka wana kukusha boda, ili mradi kwa uwe ulainike. Shuguri ni watu, na mimi sikiatu. Daniela, ni ahidi kitu, utonia cha mtuku. Kila nikikuwa na moyo wangu haujiwezi, jiwezi. Na mimi siku moja nita enjoy lako penzi. Daniela, muda mwingi na kuwaza niwe macho au kwa njozi. Kwa njozi. Na mimi siku moja nita enjoy lako penzi. Daniela, Daniela, inaonyesha kabisa upendi watu. Sogea karibu, ila wewe jua maisha sikitu. Daniela, oh oh oh oh, inaonyesha kabisa upendi watu. Sikipotea Daniela, ila wewe jua maisha sikitu. Wengine unawafanya wanafaa, wengine chali miguju, wengine shida bumbai bai, wengine kila siku resi tu. Joe, unasakwa na wanaume. Joe, dugwa na gombana sibasu chune. Woto naishi nao ni lazima bume. Aya, aya. Bumba, nani asiyependa bumba? Usipolisaka utakula bumba. Lenye ubani aliwezi vunda, utachunda. Daniela, oh oh oh oh, inaonyesha kabisa upendi watu. Sogea karibu, ila wewe jua maisha sikitu. Daniela, oh oh oh oh, inaonyesha kabisa upendi watu. Sikipotea Daniela, ila wewe jua maisha sikitu. Ayaya.